Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim manifestowali przeciwnicy planowanej przez PiS reformy sądownictwa. W przyszłym tygodniu pracę nad projektami Andrzeja Dudy rozpocznie Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Według członka Komisji Weryfikacyjnej Sebastiana Kalety audyt w sprawie warszawskiej reprywatyzacji ujawnia wiele nieprawidłowości. Unia Europejska popędza Wielką Brytanię i przypomina, że zostało 10 dni na postęp w negocjacjach w sprawie Brexitu. Przed Pałacem Prezydenckim zakończyła się manifestacja Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska. Uczestnicy sprzeciwiali się planowanym zmianom w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Protest zorganizowali członkowie inicjatyw Akcja Demokracja oraz Wolne Sądy. Zgodnie z ich informacjami manifestacje pojawiły się dziś w ponad 120 miejscach w Polsce, ale także za granicą, m.in. w Kopenhadze, Londynie czy Chicago. Na scenie ustawionej naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego została odegrana Oda Radości. Później aktorzy odczytywali preambułę i wybrane fragmenty konstytucji. Organizatorzy przekonywali, że protest jest apolityczny. Prosili o to, by nie pokazywać emblematów partyjnych. Dziś Sejm skierował do dalszych prac prezydenckie projekty ustaw o sądownictwie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpocznie nad nimi pracę w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u. Poseł był też pytany o poprawki do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie, które miały być omawiane podczas spotkań prezydenta z przedstawicielami partii rządzącej. Proszę wybaczyć, będziemy o tym wszystkim mówić w trakcie prac, bo będziemy przecież omawiać szczegóły rozwiązań ustawy. Zobaczymy, no muszą się takie poprawki pojawić, na razie w projekcie tego nie ma, prawda? Serdecznie dziękuję. Projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie zmienia sposób wyboru jej członków. Będzie ich wybierać Sejm większością 3/5 głosów spośród grona sędziów na wspólną 4-letnią kadencję. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością 15 członków Rady, to prezydent proponuje, by parlamentarzyści głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos. W ustawie o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której można będzie podważyć prawomocne wyroki sądów. Wiele nieprawidłowości w stołecznej reprywatyzacji wskazał wewnętrzny audyt przygotowany przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. O jego treści na poznaniu się z dokumentem mówił członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta z PiS-u. Audyt jest reakcją stołecznego ratusza na tzw. aferę reprywatyzacyjną, która wybuchła, kiedy okazało się, że miasto bezprawnie zwróciło działkę o dawnym adresie Chmielna 70. Autorzy dokumentu przeanalizowali sprawy dotyczące 175 nieruchomości, które zreprywatyzowano w ciągu ostatnich 26 lat. Ksenia Maćczak. Członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta wskazywał na szereg nieprawidłowości związanych m.in. z ustanawianiem kuratorów, kupowaniem roszczeń i handlem nimi, czy wypłatą podwójnych odszkodowań. Przekonywał, że audyt najwięcej, wręcz gigantycznych nieprawidłowości pokazał w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu. To ważne, bo jak tłumaczył Sebastian Kaleta... W latach 2011-2014 Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście bezpośrednio nadzorowała pracę BGN-u, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wielokrotnie przewodniczyła tym obradom, nie może mówić, że niczego nie wiedziała. Minister mówił też o sprawie Pięknej 49. Przypomniał, że to właśnie w przypadku tego adresu wydano decyzję o zwrocie na nieżyjącą osobę. Gdyby nie wybuch afery, powstanie komisji... Śmiem twierdzić, że ta patologia w BG nie trwałaby. A ponieważ prezydent przekazała audyt przewodniczącemu komisji Patrykowi Jakiemu, dziś członkowie komisji apelowali, by prezydent ten audyt przekazała także kandydatowi na prezydenta stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu, który aferę reprywatyzacyjną nazwał wpadką. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Unia Europejska przypomina Wielkiej Brytanii o ultimatum. Pozostało 10 dni na postęp w negocjacjach w sprawie Brexitu. W przeciwnym razie niemożliwe będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej Brukseli z Londynem. Na marginesie szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli doszło do spotkania premier Theresa May z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Beata Płomecka. Unia Europejska przypomina, że zegar tyka. Mówi, że postęp w negocjacjach jest wyzwaniem, ale jednocześnie liczy na porozumienie. Najtrudniejsza kwestia do uzgodnienia to rozliczenia finansowe. Wielka Brytania odrzuciła szacunkowe wyliczenia Unii, że miałaby wpłacić do europejskiego budżetu, mimo Brexitu, około 60 miliardów euro. Londyn nie przedstawił jednak własnej oferty. Natomiast premier Wielkiej Brytanii Theresa May tak zapewniała. Będziemy honorować nasze zobowiązania. Żaden unijny kraj nie musi się martwić, że otrzyma mniej pieniędzy z europejskiego budżetu albo będzie musiał więcej do niego wpłacić. W negocjacjach brexitowych ostatecznych uzgodnień wymaga jeszcze kwestia zagwarantowania praw Europejczyków w Wielkiej Brytanii, choć tu, jak zapewniają dyplomaci z obu stron, nastąpił znaczący postęp. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Sporo emocji i 7 goli w dzisiejszych meczach w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Najpierw Krakowia rzutem na taśmę, bo bramką w doliczonym czasie gry pokonała przy Kałuży Lechię 2-1. Potem Górnik w Zabrzu 3-1 wygrał z Jagiellonią i wrócił na pozycję lidera tabeli. W ciekawych okolicznościach padła w tym spotkaniu druga bramka dla gospodarzy. Piotr Wlazło dwukrotnie, co prawda przypadkowo, uderzał głową w stronę własnej bramki, za drugim razem skutecznie. Ten gol był trafieniem samobójczym, dwa pozostałe strzelił dla Górnika Igor Angulo i były to bramki numer 17 i 18 Hiszpana w tym sezonie. Z Zabrza przenosimy się do Bydgoszczy. Tu nasi koszykarze od wygranej rozpoczęli eliminację Mistrzostw Świata. 70-60 pokonali reprezentację Węgier. Po dobrej grze w drugiej połowie, w pierwszej było marnie, mówi skrzydłowy Aaron Cel. Trzeba się przyznać, może troszkę presji w pierwszej połowie. Bardzo źle w ataku graliśmy. Do tego pozwoliliśmy im zebrać za dużo piłek w ataku. Więc to zrobiło to, że przede wszystkim mieliśmy 22 punkty w ataku w pierwszej połowie, co było, no trzeba przyznać, tragicznie. No na przerwie trener powiedział, że po prostu musimy grać naszą grę w drugiej połowie w ataku, w obronie zbierać te piłki bardziej i będzie dobrze. No i tak się akurat złożyło. W niedzielę w kolejnym spotkaniu w eliminacjach Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą i tu zwycięstwo może być misją niemożliwą. Wygrywają koszykarze, wygrywają nasze szczypiornistki i to tuż przed Mistrzostwami Świata. 27-21 pokonały w towarzyskim turnieju Rumunki. W głównej mierze dzięki defensywie, uważa trener Polek Leszek Krowicki. Zagraliśmy dobre zawody w obronie przede wszystkim. Nasze obie bramkarki grały po połowie i nam bardzo pomogły. Nasza obrona też momentami widać było, że naprawdę panujemy nad tym, co Rumunki robią i dzięki temu też pograliśmy parę razy kontratak. Jutro Polki spotkają się z Brazylijkami, w niedzielę z Macedonkami, a Mistrzostwa Świata w Niemczech rozpoczynają się równo za tydzień. Dziś wystartował Puchar Świata w biegach narciarskich i powodów do euforii nie ma. Justyna Kowalczyk w sprincie techniką klasyczną wypadła blado. Po niepowodzeniu w ćwierćfinale zajęła ostatecznie 20 miejsce. Wygrała Szwedka Stina Nilsson, u panów Norwek Johannes Hesflot Klebo. Też w Kusamo rywalizowali skoczkowie, na razie w kwalifikacjach, z których do niedzielnego konkursu awansowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot i Jakub Wolny. Najlepszy z Polaków był dziś Stoch, zajął 9 miejsce, wygrał Austriak Stefan Kraft. W finale tenisowego Pucharu Davisa na razie nie ma lepszego. Po dzisiejszych grach singlowych w pojedynku Francuzów z Belgami jest remis 1-1. Najpierw Dawid Goffin nie dał większych szans, Luce Puy, potem Joe Wilfried Tsonga też bez kłopotów odprawił Stevena Darcisa. Kończymy siatkówką i 5-setowymi zwycięstwami Zaksy z Espadonem w Szczecinie i BBTS-u w Kielcach z Dafi Społem. W plus lidze oczywiście. Znów o sporcie na naszej antenie jutro, tuż po 7. Jutro we wschodniej połowie kraju większe przejaśnienia, popada na zachodzie oraz na Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni. Na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w rejonach podgórskich Sudetów od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak przysiąść się i porozmawiać z kimś nieprzysiadalnym? Daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Czyli rozmowa z Marcinem Świetlickim o jego autobiografii. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Zanim odjedziesz, tu są dwa słowa, są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. Zdjęcia.

zostawiłem sobie kilka płyt. Spotkaliśmy się już z nimi niejednokrotnie w ofensywie, ale ta zapowiedź chce się z niej wywiązać. Będziemy do nich wracać, bo ja często tak mówię, no i mam nadzieję, że to tak właśnie się dzieje. To przed chwilką Joypop z epki, moim zdaniem bardzo udanej z 2016 roku, Deadly Queen Boys from Clubs. A to jest kolejna taka płyta, do której mieliśmy powrócić. Znakomita elektronika i tak to czuję. Kawał właściwie znakomitej piosenki. All the people, the people, the people, oh, they don't know it yet, but they need you. I see no equal, no equal, no equal, oh, but I do reflect to know you're true. I'm standing outside with your heart in my eyes, oh, I'm about to get lost, living with all cause, oh. Kiedy się tak słucha tej płyty, to uszy się otwierają za każdym razem inaczej i szerzej. Tak sobie myślę. Dojrzały, znakomity materiał. Do It, czyli Now I'm Here. To jest ten album. Piotr Krygier i jego goście All the People. To przed chwilą, a tutaj i Dawid Podsiadło, no i jest też nasz bardzo dobry, ofensywny znajomy z zespołu Bitamina. Ale nie tylko oni. Polecam bardzo gorąco po raz kolejny. Now I'm Here to tytuł tego albumu. Żebyśmy daleko nie odjeżdżali za każdym razem, czy zbyt długo od ofensywnych korzeni, bo porządek musi być, tak jest, to cały czas pamiętamy o korzeniach tej audycji. Zaszkodzi zagrać, nie zaszkodzi przypomnieć. Raz na jakiś czas pojawiają się, żeby no żeby to trochę powspominać i zapytać. Chłopaki, czy wy w ogóle coś jeszcze muzycznego robicie? Hot If Nuts, 2008 rok, nasz singiel ofensywny w takiej normalnej, płytowej, handlowej, że tak się nieładnie wyrażę, formie Uważaj Kochanie, wtedy się ukazał. No i tam zespół Muchy i Halina Frąckowiak, czyli Papierowy Księżyc, nowa wersja tego utworu, i Hot If Nuts właśnie, Waking in the Dark. Zresztą wkrótce o Muchach też będzie trochę więcej i też będą wspomnienia w związku z płytą Terror Romance. Ale to jeszcze nie dziś. Wkrótce, obiecuję. Tak było. Wtedy witaliśmy zespół Hot If Nuts na ofensywnym pokładzie. Dzisiaj, w 2017 roku, kolejne zespoły na tym ofensywnym pokładzie się meldują. Między innymi ten. Uwaga, uwaga. No, ciekawy jestem, czy się Państwu podobało, chociaż trochę. Oni tak już się wyrywają, że już kolejny utwór i kolejny, co było słychać. Zaraz, chwileczkę, to trzeba jakoś opowiedzieć. No dobrze, to ustalmy, że ten utwór, który przed chwilką, jest zatytułowany Not That Yellow. Nie taki żółty. A ten utwór, który teraz, jest zatytułowany Berlin. And it's Berlin. No, historia jest taka. Dostałem paczkę, bo to zazwyczaj tak jest, że młodzi artyści przesyłają paczki. Przypomnę adres, na wszelki wypadek, Myśliwiecka 357-00977 Warszawa. Moje nazwisko na kopercie albo Ofensywa wystarczy. Dostałem paczkę, otworzyłem kopertę, przeczytałem najpierw, jaki jest tytuł płyty, Something Pasty and Probably Yellow. Myślę sobie, ok. A później przeczytałem nazwę zespołu, Legumina. I myślę sobie, jasne. Mhm. No ale kiedy włączyłem tę płytę, to na mojej twarzy pojawiał się taki szeroki uśmiech zadowolenia i zastępował uśmiech politowania. I sam o sobie pomyślałem, aleś ty głupol, Stelmach, mógłbyś to pominąć. No ale nie, nie pominę. I jeszcze napisali taką kartkę. Jesteśmy Legumina i właśnie skończyliśmy pracę nad debiutanckim albumem, który jest elementem składowym tej paczki. Będzie nam miło, w nawiasie bardzo, z wykrzyknikiem, jeśli poświęcisz nam choćby chwilę, to krótkie piosenki. No i co z tego, że krótkie, drodzy muzycy z zespołu Legumina? Nawet gdyby były dłuższe, to bym poświęcił, chociaż przyznam szczerze, że nazwa, jak na tę muzykę, jest, jakby to powiedzieć, nietypowa. No to teraz tak, Monika Sadowska, Mon Sadowska, więc domyślam się, że Monika Sadowska i Marcin Grenda. Słuchajcie, świetny materiał, naprawdę. Something Pasty and Probably Yellow. To tytuł tej płyty i będziemy wracać do tej muzyki, a może się nawet pojawicie tutaj przy Myśliwieckiej 357, żeby porozmawiać na żywo. O. No i gratuluję płyty i jeszcze raz takie bum. Siebie samego za to, że tak podszedłem do tej nazwy. Legumina. Proszę zapamiętać właśnie tę nazwę. A ten pan to od prapremiery swojej płyty, która miała miejsce w Ofensywie, tu prawie przez cały miesiąc nie śpiewał. To nadrabiamy. I lubię zmian i nie znam się na we'll krzyk w nocy i znów nam mija rok. To chyba właśnie to. Korteza, to wszystko polegało na prostej drodze. Tu nie było żadnych slalomów, zawijasów, kombinowania czy przekombinowywania. To był prosty komunikat. Proste słowa i proste komunikaty czasami, jak się okazuje, mają zupełnie niezwykłą moc. I tak sobie myślę, jedyne czego chcę, to mieć widok na twój dzień. To takie ładne jest. Taka fraza, chyba moja ulubiona, najładniejsza z tej płyty. Mój dom. Cortez. To teraz, uwaga, uwaga, chyba też ich witamy na ofensywnym pokładzie z nowej płyty. Strój miasta, Longer Sea, będzie długo i pięknie. Proszę posłuchać. No a gdybyśmy tak kiedyś zrobili ofensywę na trójkę? Trójkę z plusem, czyli trzy utwory i to byłby tylko zespół Longer Sea. Czyli Joanna Kucharska, Bartosz Boroborowski, Michał Gos i Tomasz Gadecki. Płyta, ta nowa Longer Sessions, Live at Piana Chapla i utwór Dark Mother. Ponad 10 minut znakomitej, tajemniczej muzyki. To przed chwilą. Longer Sea. Proszę zapamiętać tę nazwę. Cały czas pamiętam, że gdzieś nad nami mgła. Przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. Wiem, to może być trochę irytujące, ale jeszcze, no niestety, jeszcze trochę, tak o, tyle, muszę milczeć. Mgła. taka tajemnica od kilku dobrych tygodni w ofensywie, ale jeszcze proszę się uzbroić w cierpliwość. Niedługo to będzie trwało, obiecuję. Tutaj nie muszę milczeć. Z nowej płyty Varieté. Kiedy mnie pytają, gdzie najlepiej było mi, najpiękniejsze miejsce, odpowiadam, nie wiem. Każde miejsce chciałem zmienić na inne. Varieté. Znakomita płyta, naprawdę. Słucham po raz kolejny, też z pewnym opóźnieniem, ale to chyba tylko dlatego, że tej muzyki do przesłuchania, do sprawdzenia, takiego fajnego sprawdzenia jest naprawdę tej jesieni bardzo dużo. No i po raz kolejny dochodzę do wniosku, że to materiał, który powinien się właściwie znaleźć w każdym naszym spotkaniu ofensywnym. Album Nie wiem, najpiękniejsze miejsce przed chwilą i nie po raz ostatni. No i tak, o właśnie, jak już Państwo słyszą, gdzieś tam pod spodem, za chwilkę nie pod spodem, na koniec Monuzy z płyta Stories of the Grey City, Queens Boulevard.